Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha Jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Usemo wa msingi hii leo ni Chikaku de miru to ookii desu ne. Yani tukiangalia kwa karibu unaonekana mkubwa, au sio? Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna ametembelea mji wa Shizuoka, mji alikozaliwa rafiki yake Sakura. Leo Anna amepelekwa katika eneo muafaka la kutazama na kupiga picha mlima Fuji pamoja na Kenta ambaye ni binamu wa Sakura. Mlima Fuji ndio mrefu zaidi nchini Japani na umesajiliwa kama eneo la urithi wa dunia na shirika la elimu, sayansi na utamaduni. Hebu sasa tusikilize mazungumzo katika somo la 29. Fuji-san da. Chikaku de miru to ookii desu ne. Are? Kumo no katachi ga boushi mitai desu. Ano kumo ga mieru to ame ga furu nda yo. Sasa hebu ni kufahamishe kuhusu mazungumzo ya somo la leo. Ana anasema Fuji-san da. Yani mlima Fuji. Fuji-san ni mlima Fuji. Da ni umbo la kawaida la des, usemi wa kiungwana wa kumalizia sentensi. Je, neno san kwenye neno Fuji-san lina maana sawa na san inayotumika kuonyesha heshima unapomuita mtu? Hapana, sio hivyo. Japo matamshi ni sawa, mlima ni yama, lakini unatamkwa san baada ya majina ya baadhi ya milima. Chikaku de miru to ookii desu ne. Yani tukiangalia kwa karibu unaonekana mkubwa, au sio? Huu ndio usemo wa msingi kwa hii leo. Katika sentensi hii, Fuji-san, yani mlima Fuji, na ni kiima kimeondolewa. Chikaku. Katika muktadha huu, karibu na kitu fulani. De. Inaonyesha mahali. Miru. Ni umbo la kikamusi la mimasu, yani kuangalia. To. Inaashiria sharti. Tunalitumia ikiwa kuna kitu ambacho kimetokea na kutokana na hilo kingine kitatokea, au sio? Ndiyo, inaashiria uhusiano wa sababu na matokeo yake. Kwa hiyo chikaku de miru to inamaanisha unapouangalia kwa karibu. Kwa makini kuhusiana na hili, vitenzi huchukua umbo la kikamusi au nai kabla ya to. Oki ni kubwa, ndogo ni chisai. Des ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Ne inaongezwa mwisho wa sentensi. Inatumika ikiwa unatafuta ungwaji mkono kutoka kwa msikilizaji. Ana amebaini kitu. Are? Kumo no katachi ga boushi mitai desu. Umbo la wingu linaonekana kama kofia. Are? Inaonyesha mshangao mzungumzaji anapobaini jambo fulani. Kumo ni wingu. No inaunganisha nomino. Katachi ni umbo. Na inaonyesha kiima. Hapa kumo no katachi, yani umbo la wingu, ndio kiima. Ndio. Boshi ni kofia. Mitai ni kuonekana kama. Des ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Wingu linaloonekana mfano wa kofia. Wingu ambalo liko juu ya kilele cha mlima kilicho peke yake mfano wa kofia linaitwa kasangumo. Inasemekana ni dalili ya mvua. Kenta anamwelezea Ana hilo. Ano kumo ga mieru to ame ga furu nda yo. Yani ikiwa wingu lile litaonekana, mvua itanyesha. Ano ni lile, ni kionyeshi kinachoashiria kitu ambacho kiko mbali. Kumo ni wingu. Nga inaonyesha kiima. Mieru ni umbo la kikamusi la miemasu, yani kuonekana. To inaonyesha sharti. Hiyo ni to ambayo tumejifunza hivi punde, inaonyesha sharti. Asha, kuna tofauti gani iliyopo kati ya mimasu na miemasu? Mimasu inamaanisha kuangalia kitu ukiwa na nia. Miemasu inamaanisha kitu kinaweza kuonekana au umetokea kukiona japo hukuwa na nia ya kufanya hivyo? Mlima Fuji unaweza kuonekana. Kwa Kijapani ni Fujisan ga miemasu, au sio? Hiyo ni kweli. Turudi tena kwenye mazungumzo ya somo la leo. Ame. Ni mvua. Nga inaonyesha kima. Furunda yo. Inamaanisha mvua itanyesha. Kunyesha ni furimasu. Umbo lake la kikamusi ni furu. Hapa furu inafuatiwa na nda, usemi unaotumia kuelezea kitu kinachotokea au sababu. Katika somo la 27 ulijifunza namna ya kutumia ndes ikiwa unataka kuelezea kitu. Umbo la kawaida la ndes ni nda. Yo. Unaitumia mwisho wa sentensi ikiwa unamfundisha msikilizaji kitu ambacho hakijui. Kwa hiyo, amega furundayo inamaanisha mvua itanyesha. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 29. Fujisan da. Chikaku de miru to ookii desu ne. Are? Kumo no katachi ga boushi mitai desu. Ano kumo ga mieru to ame ga furu nda yo. Sasa ni kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, atakayetufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Leo umejifunza nda, kauli unayotumia kuelezea jambo. Nataka kufahamu kwa kina kuhusiana na jinsi ya kulitumia. Tumuulize mwalimu. Watashi ga oshiemasho. Anasema umbo la msingi la nda ni noda. Unasema noda mwisho wa sentensi ikiwa unataka kuelezea kile kinachotokea, sababu au kwa hali gani. Katika mazungumzo ya kawaida unasema nda, kwa namna ya kiungwana unasema ndes. Huwezi kutumia vitenzi vya umbo la mas kabla ya noda. Unahitajika kutumia muundo wa kawaida kama vile umbo la kikamusi au umbo la ta. Kwa hiyo ukitaka kuelezea mvua itanyesha, ikiwa wingu kama hilo litaonekana, utasemaje? Mvua itanyesha ni ame ga furimasu. Unabadilisha furimasu kunyesha katika umbo la kikamusi furu na uongeze nda. Unasema ame ga furunda. Kwa namna ya kiungwana unasema ame ga furun desu. Noda inabadilika na kuwa nanoda. Ikiwa nomino au vivumishi vya na vinakuja kabla ya noda, katika hali kama hiyo, nda inabadilika na kuwa nanda. Kwa hiyo ikiwa kazi shigoto ni sababu, unasema shigoto nanda. Kwa namna ya kiungwana unasema shigoto nan desu. Hayo ndio tuliokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Bila shaka ni mvua inanyesha. Kwa Kijapani hii inaelezeka hivi. Zaza. Mvua kubwa inaponyesha unasema zaza. Kama ni mvua nyepesi unasema shito shito. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza kuhusu zaza na shito shito. Kabla ya kukamilisha somo la leo ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Mlima Fuji ukiwa na mawingu juu yake pia ni mzuri. Kenta anaweza kutabiri hali ya hewa kutokana na umbo la wingu. Anafahamu mengi. Ni mtu unayeweza kumtegemea. Bila shaka umefurahia somo la 29. Katika kipindi kijacho Ana atakuwa anajishughulisha na upigaji picha wa Mlima Fuji. Usikose kujumuika nasi.